A diszkó királynő egy tizenéves lány volt. A diszkó királynő csak önmagában táncolt. A diszkó királynő nem érdekelte senki. A diszkó királynő nem lehet elfeledni. A diszkó királynő most újra gyakran látom. A diszkó királynő férje a barátom. A diszkó királynő már kislányát tanítja. A diszkó királynő a zenét leharítja.